نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 182 سے 188 سورة الأعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 182 to 188 لفظی ترجمہ دیکھیں گے والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو سنستدریجہم آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے دال رود جیم من حیثو اس طرح سے کہ یا جہاں سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے ہوں گے یعنی ان کو خبر نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دوں گا ان کو اِنَّ قَيْدِي مَتِين بے شک میری تدبیر پختہ ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا کیا وہ غور نہیں کرتے مَا بِصَاحِبِهِمْ نہیں ان کے صاحب کو من جنتن کچھ بھی جنون جیم نون نون ان ہوا نہیں وہ الا مگر نذیر مبین ڈرانے والے صاف صاف اولم ينظروا کیا وہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہت میں وما خلق الله من شيء اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز وان عسى اور یہ کہ شاید ان يكون کہ ہو قد اقترب بے شک قریب آ گئی قاف رابا اجلهم ان کی اجل فبأي حديث بس کون سی بات پر بعدہو اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے مَنْ يُتْلِلِ اللَّهُ تو جسے گمراہ کرے اللہ فَلَا هَادِيَ لَهُ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون بہکتے ہوئے عین میم ہا یسلونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان الساعتی قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کب ہے اس کا قائم ہونا قل کہہ دیجئے انما صرف علمها اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے لا یجلیہا نہ اس کو ظاہر کرے گا لوقتہا اس کے وقت پر الا ہوا مگر وہی ثقلت بھاری ہے سا قاف لام فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں لا تعتیکم نہ آئے گی تم پر الا بغتتن مگر اچانک یسلونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کا انکا گویا کہ آپ حفی یوننہا متلاشی ہیں اس کے یعنی خفیہ باتیں جانتے ہیں اس کی قل کہہ دیجئے انما بے شک علمها اس کا علم عند اللہ ہی اللہ کے پاس ہے ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے قل کہہ دیجئے لا املک نہیں میں مالک لنفسی اپنی ذات کے لیے نفع نفع کا، ولا ضر اور نہ نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ولو کنت اور اگر میں ہوتا، ولو کنت اور اگر میں ہوتا، عالم الغیبی جانتا غیب کا، لستکثرت البتہ میں جمع کر لیتا، کاف سارا من الخیری بھلائی میں سے، وما مسنی السوء اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی برائی، ان انا بس نہیں ہوں میں، یا ان نہیں انا میں، الا مگر نذیر و بشیر ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یومنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. بس جی.